खाने से, शराब से, साकी से, जाम से। मैं खाने से, शराब से, साकी से, जाम से, अपनी तो जिंदगी शुरू होती है शाम से। मैं खाने से, शराब से, साकी से, जाम से, मैं खाने से, शराब से, साकी से, जाम से। मैं खाने से, शराब से, साकी से, जाम।